e juldoto way wonde duni baba adam he pop on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en nyaagima allah subhanahu wa ta'ala nda yurmoto yafo dendangal may men may be juube may be l'islam yalla wattum foftorde mu en safarana men dendangal nyaw men safara jawdo duumido wada men yettobe neema yalla beydi en kadi beyda dendangal juube fu ha tengte daraniibe odo daawa yalla beydi dum en baawal e yerlitaare e cellal ngam nafde juulbe en ñaagiima allah subhanahu wa ta'ala kadi nde jaccinanta men ɗanniiɓe men kaltana men kaliiɓe men wurtana men wuuriɓe men tabitina men fociɓe men fewdana men ardi men yo allah ñippan men ɗi jeyli ɗi fitinaaji kuɓɓooli ɗi musibaaji ɗi leñol nelaa sala sallam heɓi oɗo mudda yo taw ɗum ko sababu jaawɗo e peewɗo ruttaade ngole allah subhanahu wa ta'ala taw allah no taw ɗum e ɓerɗe hee ɗemɗe ɗe e terɗe e golle maɓɓe fof allah ittan men ɗi fitinaaji ɗir famɗiiji meeje waasam gollaade yo allah hoybinanen kadi cogguuji men ɗi e denndaangal geɗe meeɗen kala waɗa men kadi yettooɓe neema allah subhanahu wa ta'ala allah tabitin men e laawol peewal dannda men e musibaaji wata allah rokku gaño leñol ngol sago muɗum e leñol ngol en ñaagiima allah subhanahu wa ta'ala kadi nde waɗanta men hitaande nde kadi malaande e heewnde jam heewnde barke famɗunde caɗeele e musibaaji hannde ko alerte woni dimanche e nayi lewru ɗimmuru woni diggi e mawnu gammu 1445 fergo nelaaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina hawri noogaasa lewru ene wiyee juko woni août 2023 e noogaasa kadi duuɓi annabi Isa alayhi wa ala jamil ambiya salatu wassalam ko ɓuri heewde e wiya en ngartiiɗo tan e naamde garanɗe men ɗo wonno en fuɗɗiima winndude naamde ɗe jooni noon ma en ngare aada men wonno ko ñalawma fof fuɗɗaade fuɗɗoraade tafsir qur'ana en fuɗɗinooma suratul baqara ngonnoɗen koye en njehino haa aaya sappo e jeegom hannde ko aaya sappo e jiiɗiɗi haa ɗo kaaɗɗen ɗo aaya noogaas e nayi en kaaliino jumiraaɗo subhanahu wa ta'ala defte ɗe o jippini ɗe yimɓe peccii heen ko pecce tati feccere jaɓnde ndeer e boowal ɓe mbiyetee juulɓe juulɗe noon no mbaɗi darajaaji haa heewi ɓuri toowde e juulɗo fof ko wonde nelaaɗo wona annabi wonde annabi wonde siddiiɓe wonde chahiide haa ɗo haa ɗoy jedduɗo ndeer e boowal oɗo wiyetee keefeero eɓe mbiya heefeeɓe eɓe mbiya musirikiina en eɓe mbiya faasiqiina en eɓe mbiya zalimiina en e mbiya mu'tadiina en haaɗo haaɗoy sifaaji maɓɓe fof ko heen jeya foti cirku o ko renndidinooɓe allah rewooɓe annabaaɓe ko wayno yahuudu en wiiɓe usaire ko ɓii allah waliyadu billahi taala allahumma yaqulu zalima uluwan kabira walla koko nasara en mbi ko isa ko ɓii allah taala allahumma yaqulu zalima uluwan kabira walla ni ko rewooɓe nate goɗɗe fof koye cirku jeya waliyadu billahi allah dandu en heen fof koye heefeero jomira ɗi kamɓe fof ko jeyngel fay rooge ta tata ɓiire nde ko saliiɓe ndeer kono noon no kollira dow ina mbaɗa mufede mu jaamala wonde ina kollira wonde kayen ko gonɗinde taw noon yettaaki ɓerɗe ɗe ɓe allah ɓuri annde ɓe ngoyete munafiqina en allah wii ɓeeɗo ngoni ɗo ɓuri wulde e ndeer jeynge ɗo ɓe cakkatoo ni ko ɗo ɓuri wonde ni mataw hay heeferɓe kamɓe ɗumen bonde lefte ɗum woni suratul baqara haalani men ɗeeɗo geɗe jooni noon wattindi haalande men ko naafiqeeɓe ɓe ɓeeɗo holno mbayi mbiyooɓe no funta allah ina punta juulɓe kono ɓe puntii ko koye maɓɓe sabu ko ɓe mbaɗi ko so ɓe moƴƴinii ni nafata allah so ɓe mbonnii lorlata allah ɓe mbaawa lorlu ɗum ni saka lorlen ɗum en mbaawa nafde allah saka nafen ɗum ko enen fof so en peewii ko ɓe mbaɗii juulɓe ko kadi lorlataa juulɓe ɗa cikku kamɓe lorlata so ɓeen ndewe maɓɓe ɓe koomtii ɗumen ɓe mbindanee bakatuuji maɓɓe bakatuuji ɓe ɓe ooñi ɓee so ɓeen ndewaani maɓɓe ne ɓe mbinnande tan ko bakatuuji maɓɓe jooni noon joomiraaɓe subahanahu wa taala no haalana men ɓe no ɓe mbayi joomira waaɗo wiwo masaluhum yeru maɓɓe ɓeeɗo naafigeeɓe ɓee ka masali lladi istawqada naara way kono neɗɗo kuɓɓuɗo jeynge ni omo woni nokkuɗo niɓɓi tano huɓɓi so yiɗii jeynge ngee noon hannde no mbaaɗen zaman men ko courant ko lampe ko waawi wonde fof falamma adaat ndeen o huɓɓii tan ko niɓɓitnoo koo leeri adaat woni yalmiti ma hawlahu ko woni sera makko ko lumiére o haw yii ايوه حويدو يا حدا كون نون ويسان كو هودو هودو نيد ndi wada do barudi jana do e min jana do fitto ko hulbini tan sa hubbani ayyata do jabbata joni tan limi yero artiwi kentem nifi tumoni zahaba allahu alla nabi bi nurihim e limiyer mabbe o annore de be jirannonde alla nabi dum wa taraka hum wadacci bi fi zulumatin in nibbe la yubsiruna be jiyata dum ko hubuno be yeru nafige no way lufu nadere yarata yesu yarata cagga te kadi oɗo gonɗo e nokku kulɓiniɗo niɓɓiɗo summun ko paaɗuɗo o wawa ewnade mbo ina faabomo buk mun walla summun ka ko mumo o wawa ewnade mbo ina nananamo mbo ina faabomo buk mun ko paho o nanata so neɗɗo wimo abuñama walla nano umyun ko wujji gumɗo o yiyata ɗo fayi saabu niɓɓere wonɗo yettoto wayta ka gumɗo ni saabu ka men mbotoɗo anda ɗo jaɓata allah wi fahum la yarji'un te kadi mbawa yarude caggal won misal lufu nadere lufu so ne yeehi ha yettima e koyɗe aɗa wawi suutude koyngal aɗa yaara yeeso aɗa yaara caggal walla mbaɗama seeɗa kono so yeehi ha yettima nadere hankadi ɓenni duhorde ma a wawa taɓade ni saabu koyngal wawa suutade so wona goɗɗo kay ari ittuma walla kay wempeƴere ndiyam ari ha dergis ma ɗon ala ɗum waɗi jumen rayi summun bukumun umyun fahum la yarji on jumen mbawa yarude caggal nafata ko sa horima yarude yeso aɗa wawi yarude caggal kono ɗum ala ala ko musiba ɗum ɗo no naafi guere woye gonde fitti ko ganumma ganɗo aduna aduna noon kañum woni lawol faade lahara joguiɗa ko sirat al mustaqim so ngoɗo siraɗa majjirima a anda ko ñaamo hetti anda ko nano hetti anda ko yeeso hetti anda ko caggal hay sa andi ko yeeso a wawa yaade sa andi ko caggal wawa yaade ay naafige ko ni way woliyade biɗɗa yeru goɗɗo o aw ko sayibin walla toɓo mina samai ummika dow fihi dulumatun no niɓɓiɗi toɓo tan iwonde tan duude tan ha niɓɓiɗi wi kunus wa ra'dun no waɗi kadi digali wo barqun no waɗi maje ko hulɓini digali ko hulɓini maje ko hulɓini waɗi majal fayi cekata amune mo haala yajaluna eɓe mbaɗa asabi om noppi mabɓe fi adanihim e mana juuɗe peɗeli mabɓe mbaɗa fi adanihim noppi mabɓe mina sawaidi e kacali ɗi woni digali ɗi rigande wiyete faib ko foudre no masani ko masata e toɓa ko no digali ɗin tilma no mbay mawnude hade fusde noppi makko o sukka juuɗe makko ɗe e noppi ɗi mina sawaidi hadara al mawti hulde mayde eyyi joni noon mete firti ko allah haali ɗo ko enen gandi ra'de e barɗo so rendi kañum wonata sa'iq wona digali e majje ɗeɗo gueɗe kañum rendi woni e ko masata ko waliyadu billah courant yaltata hen ko joni noon mete wadde juuɗe e noppin haɗa neɗɗo mayde mete muɓɓude gueɗen haɗa neɗɗo mayde ala ɗon ɓuri ni ɗon mata ɓurata fewnitade ni aɗa woni hadara al mawti dogde mayde e wallahu allah muhidun bil kafirin allah wi koko tarti heperɗo eyi fiti ala foof no jomum wawi wadde jomum wawa dogde nafanno ko jomum anda so dañce ɗen hucce allah ey ɗum allah holli men annabi ibrahima alayhi salatu wassalam beddaɗo e jeyngue hono yarata o wawa wadde martiére o salo o wawa yewtude yalta jeyngue kono hucci koye allah annabi yunus alayhi salatu wassalam mbo lingu moɗi wedda e ndiyam yooli lingu moɗi nder fulkulu rimu hono mbatta a yata yeeso a yata caggal a felɓittako a waɗata puf tan pufsa reedu ndu jalta explosa ɗum jalta hono mbatta so explosé reedu ndu boono jaɗata kono fo de kucci koye allah subhanahu wa taala ibrahima nela sa sallam haalimin wi ko hasbuna llahu ni'mal wakil wadde allah yuni ɗum allah wi qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim jeyenge won ɓuɓole kisara ibrahima amma annabi yusuf yunus alayhi salatu wasalam wi ko la ilaha ensu illa anta subhanaka inni kuntu min aldalimin jon fastajabna lahu wa najjaynahu min algham min jaabi min dandimo e suno bonɗo kono wiyata ko ɗon haaji o wi wo kadalika nunjil muminin ayno min dandirimo ni julɗo fof ko ni dandirte firti gowɗin allah sa dañi caɗele kuccaa e allah allah dandumo kono ɓeeɗon gowñani allah kuccani allah wadde hoto ɗum dañat faabo min allahu muhidun bil kafirin e mbo haalana min de ha joni oɗo gonɗo e toɓo o ina maja ina rigo o wi yakadul barqu maje ɗe eɗe ɓeɓa yahɗafu eɗe mbifto absarahum darɗe mabɓe firti maje ɗe saabu allah mumen e leerde eɗe ɗeɓa wumnude mbo goom kono noon majal ya kadi bayano dañ wax dal kullama adha lahum mashaw fihi so sayi majal ya no bayhul ina fo so majal wadi tay o andi o mayen tan mo yitam do tawi o tabo gotal woni mashaw fihi wa idha azlama alayhim so majal ya dartima ko hulbe ni ko kadi so dartima qamu be daro e fiti on gan wadde hol gan to hol sagdo majje hol sagdo digali hol sagdo neddo hol sagdo mayde hol sagdo gurnom ko Allah wadde bi Allah hulote gele ci ne da anda Allah gila ko adin edo gede garas sa fatima sa ngormi masaripi sa aminu jidda fo bada bada ngaye cara ko de bittindira ko dum dan da sama mayde ko ara to dum do warani man ma goddum wal ma malkum motima arema rande fu mon on rasata wadde sa andi dum wadde hucci Allah tan gila ada selli ada wuri ada wayi dum woni walaw sha Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim ndaka Allah holliri men ndaka so welanoma o nawa o itta nande de sabo o holli men ko ittirta digali di sawtu wondo yottoto fu sonoppi wa absarihim maji wondo yottoto ina wumna inna Allah ala kulli shay'in qadir sa anda dum Allah hunde fon wadde e mo ayti ni tawna ma jalo na digali sabo kan ko rukuno do fu ko aduna ko o dem on sa enen gandi kam montu do fewnu o do fewnu do montu fewnu telephone wala kam ha way dimul sun tawana shok ni way yuru shok way dani goddo tan taw hay shok goddo hay la fur fur dira yanani he wadan kono banno don way itudi e lillahi almasalla ala alla defo non wadde hunde fam way wadde ko rabbi ko ya ayuha nas e hay mon yimbe en kali yimbe pecci ko e pecci nay ba men adam woni hore jibini pop kono wi e neddo kanyum taga fay bakare fitandu ummi ko ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi kanyum tagirimo jungu mum wutti hen fitandu mum nelani hay goto nelani yo tagge nelani wutti fitandu kay wutti hedi ko malaika yi mutta so na baba adam ewo tagore nde woni go tagore dimmere nde ko tagande e neddo wa khalaqa minha zawjaha hadith sahih muslim nala sallami ko wir ngona na baba men adam hen Allah itti macciar o tagi men hawa tagore tata dire nde ko isa ibn maryam o kadi ko tagado e der debbo ala do debbo goto jibine bibbe adama tan bo yiani gorko so wana o maryam tan ko wadi jomiraado wi inna masal aisa inna laika masal adam ko hono mum tan yi was jogade bab ay o gani ba adam ala yuma la bab kono isa non man kira tan ko bab kala ko min turab suma qala hukum fayakun wadi isa ne ko ndiyam maryam tan o yidum kun fayakun kono ko misal kono isa wana turab adam kanyum woni badado turab tiagare turab woni wadde so wiyama yimɓe ko ɓe heddiɓe noon taga gorko debbo foti gorko debbo ɓe ndendi koye chéri walla ɓe ndendani chéri fo kam ko hen ɓe jaltata ɗum so wiyama neɗɗo ko ɓe ubudu rabbakum ndewe jomon en hol on jomon en alladina on khalaqakum tagɗo on walladina kañum kadi tegi min qablikum adiɓe mon so on ndewimbo holko nafata on laalakum tattaqon en ɓennino to o iddat lil muttaqin aljanna ko hulɓe allah mbaɗana ade hulɓe ko allah hulirte ko rewede holo Allah holo tagdo mon holo dewaten alladhi ja'ala lakumul arda firasha huwni badana mo leydi ko daddudi woni on woni badanda mon ja'ala lakumul arda firasha badana mo leydi ndi ko daddudi ay fam sufi mana kibi hama wi ay goddo wa kulum rizqi wa lahu nasu fitti leydi koko wertana on wertana on wana yaade hen tan ala haajuji mon fon humte ñamdu mon yardu mon goppe mon lelde mon kodki mon askoji mon pop koye ndi leydi firash downi les mon wasama o waɗani mon kadi asaman bina an ko maaji no mbildi ni ide bina ɗo woni mbildi wa anzala o jippini min asama e ndiɗo mbildi ndi waɗani mon ndi ma an ndiyam nden gandi so wiyete sama ko ndeka wona ko coonɗe no bulɗi ko tan ala ko woni dowma fof ko sama dalil muɗum ko ndiyam ɗa en gadi ci wato ya sama ima dam do ndiyam daw jippine ndi leydi fa akhraja bihi wa yaltini li sababu majjam min as-samarati bismuj ha hewi rizqan lakum asukona dem rizqan lakum ay so wi rizqan lakum nani ay je gambe to yenne e naba inati a mata alakum li an'amikum sabu mata allakum nyama direct wali an amikum indirect woni asufu mubashir hay mubashir ka nyamaana ledde fotu to jori ma nyam ma nyam so ndi fayi ma nyam so ndi burti ndi wadi ko sam ma nyam wana so ndi fayi ndi yaama ndi addi kalis ma nyam ndi wasama hunde ma nyam ay rizqallakum so yaama ko ngore rizqu buriyaji wala wi kan ko njom garanti kan garanti asu ko de ko yirdu wati almasjid ha ha moni rizqallakum wadde hade on gandi kanko woni goto tagdo on kanko woni goto gardi din don e wadde ko do rewet kadi fala tajalu lillahi andada o so badani allah nandi diibe woni rewatebe hono mum la ala dewde sedo allah wa antum ta'lamu ti on gandi do ko istizlal tawhid rububiyyah tawhid aluluhiyyah ay tagdende dum aduno fo lural allah ala lurdo wonde ko Allah jippini dam ndiyam dam jarata ko fudi ko Allah fudni e ndi leydi ko wadi hen ko woni hen ko aane hore ma ta ka tagado nyawdu ma ka tagado fuf wallahu khalaqu ma ta'malun dum lural Allah hen lural wadi tawhid uluhiyyah do jonno hade kam goto wadi wadal poddo rewet kam nan kadi leydi ma wadal ma hunde fuf wadal ma kotri wadal ma loji ma wadal ma auto wadal ma salaire wadal ma dum wana ngora lan kam balam e juuno li gonda gondi metene yaadi ala nonu defkan do fulu ndiko do ndu futi wofte no wadde ko ni fonno wade Allah no hollira do ko ala lural ko yottilnira ko di lural ko hadi men luri to bangal hol poddo rewede wadde haden gandi ala saldo wadde ala poddo rewede wona sagdo non tum ta'lamu no di wino wadde jibril do wala in sa'altu man khalaqahu la yaquluna Allah wa in sa'altu man khalaqa as-samaa'a la yaquluna Allah hada fi Allah jika asma jindi leydi yalla yunu fi kharun rahmatullahi wa ni wana so na do yida do yo ummay do leydi Allah ndi sakito le asma Allah asma Allah holto woni abada ko hetti bi asma ko leydi ko hetti do ma foko asma yona do gonata e wadde do kam Allah jeyi do hada kam ana jabaani jeyen ka chamdulillo ka murtul e wadde yeltu do kam kam jeyen kam wotto ndaka ngandi mo rewani Allah ton e wallahu alam dum woni ko wi wantum ta'lamun وإن كنتم في ريب مما نزلنا أرتي حالا من إيا ذلك وحالا من ذلك الكتاب ندير دفتر ندير دفتر ندير دفتر دي أوي فيقولون سكتي مما نزلنا كمن جبيني أو يعني أنزل أنزل من قبل دفتر قد يكون أنزل ويسنا ورنو عرامنا كفوف أما سويا ما نزل كو أردو دي سير سير عبدنا لن كتب دوغل مبالوي عبدنا كو أموني نيدو لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله نويني إنه كان عبدا شكورا وانا ذرية من حملنا معنه إنه كان عبدا شكورا عباد مكرمون نويني ملائكة فرتي بو الله وي عبد فرتي كو موني نيدو اكيد تيمود وي دا بون سولدا سو جنرال سو دوم دو فوخ نويل دو مما نزلنا على عبدنا كومين اونون تشيكيتي كومين جيبيني او دوكو فاتو غادي بي سورة اونون تشيكيتي وند كونكو ادي onde wona dum wona la jifini gadde ko misu bi surati mislihi mim mislihi simore hono ko iwe simore de ko gaddon wad'u nudda shuhada'akum walidid mun min dunillah kala ko wona allah yadun o fof so yimbe so jinne jodi yo ballu on badon hono de deftere in kuntum sadiqin say kay ko gonga dum do wona allah jifini wadde hade ko neddo jifini human binne kewnon fo onon gandi human binne jiya jibinaado e nokku mum binnebe duubi chapande nay jangani tarani ke million mum kadi wana jango huwalla ba'athul ummin rasulan minhum onon gandi wadde human binne iwdo e sata human binnebe so wadi deftere e jangube kora yillibe koraaki wadde deftere non wadde so on korima moni fa illam taf'alu moni in kuntum sadiqin taykul gogol fa illam taf'alu so tay on badani alani wala taf'alu on jogorani wadde fatakun nara ndento de kule jayenge alletino ngena wabudu ha karbiramu ge hubbirte ko annasu ko yimbe wal hijarote kay hari mon wonde kubba terindi non jomirado wi aya god an tuma ma ta'budu min dunillahi hasabu jahannam dewa waye dewa teda pop ko wana al ko wana dewa do toñange ko wana isa e malaikaaji ko hasabu jahannam no wi dewa hal dum de goto wi hande mi hela kaytina la sallallahu alaihi wasallam i annabaɓe ndewama o wiyan tuma taw min duwi hasabu jantula ha jomiraɗo haali noon wonde wonɓe ngala hen ɓe ndelaka ko ndewaɗe ɓe naatani hen e no wino nde lesn sabqat lahum min alhusna ulaika anha mubadun be do ko sabu Allah min anna babbe dum biyani belaka wagudu hannas wal hijara o do kadi o iddatil kafirin ay on do wiide wonno fatabu ko wude jama wonno wiide mata wadde fay ko yimbe fu ala o ko lil kafirin jayenge de hebla nako heferbe e kono sayi mbali ton inda adi bidama adi shirkuma adi gede god adi tonyangema e anu yalla de heferdum el don dem fondane he gote mon wana o yidda jayenge hebla nako heferbe nge holko wiyata do kefero kefero buri tawde hen ko jeddudo Allah kono hay jeddudo neema Allah Allah rokkimo goraagu e nde walla ndewaagu yo wadir dum do Allah yidi wana o jinirido e kanko wattu liste makko wana mo halar kono wana jungo go Allah rokkimo arsu ko wiloro kono wilori dum ko harmi o wujiri dum go dum nanana mo jeyenge nyore nanana mo jeyenge moni finare nanana mo jeyenge ha fenade nanana mo jeyenge ha do wadde has jom ma yaltuy kon tan o yiddatil kafirin kala jeddudo neema Allah ma dañu waliya bilal dombe en hen so Allah suran dum Allah ya fati dum wallahu alam inay fa aydaji tan dedo ayeje en gandi jomiraado subhanahu wa ta'ala embo wemba nafigeede edo buri hatu jinde e wallede sabu nafigeere mabbe de e lundade be pewal e gedal gongal inay jaya ko buri mawni de dalilaji ete wotidinde Allah to bangal dewal jomirado subhanahu wa ta'ala kanko goto tagi ko woni aduna ko fuf aduna ila har hokanko ji e gedal gongal gal tagore den ronkiri addude honon simore wotere qur'ana ni ina holliri wadde o do qur'ana wona neddo addi dum tonno ko neddo addi neddo horta ko en ji hande o do technology won ngabunobe to lewru wadde ngad won addube satellite wadde ngaddi telefonaaji wadde ngaddi otoji ngadde ngaddi en ji otoji fono wodi otoji ko Japan fe ndi ko Amerika fe ndi ko dum ko jida fof leedi fono jigi fewna ko be ngaddi tan neddo goddo fewna kono qur'ana wonno wona fabrication ade ala dum adno fof sen ndi waawa addude hono qur'ana e wallahu aalam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah e namdal meden dewgal hen dewnaten ko namdal hadith so qur'ana benni ko hadith rewi hen e wana nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna kala battindido halde e dam ngurndam do wawi halde embo wonde haddile makko o wawnaka embo gongini o wila ilaha illallah na faljan aha ayi goddo ne sifide man qala la ilaha illallah mukhlishan biha dakhala aljanna ila ma ikhlasa qala tahjizu maharimillah wadde o wila ilaha illallah wana hulde ala ko gongdinde o do ma nafto de foti wiyade lefta das me experience hol dalil men he Firaun de wiila ashhadu an la ilaha illa allazi amana bi banu isra'il ona Firaun wi non kono Allah wi ba alaana ay wono dasum taw benni yim rasulun sala hal ni meden wonte falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bi mushrikin jumala dukhulun falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana rakama munyal rakama vertisma de gede fol ultimatum su jum jabay hankadin gasi wadde so lefte ngari ɗum nafata ɗum wadde watti dorade la ilaha illa mbiɗen tawa ko gonga e makko saabu iman ko qawlun bil lisan amalun bil arkan itiqadun bil jinan so tawi manki o la ilaha illa la sabu ene jogui ñiiƴe ene jogui sharɓe ene jogui foof la ilaha illa jogui sharɓeji wona nde almuɓe duttuɗe e sharha fatul majid sharha kitabu tawhid inchallah walla ibn al qayyim noɓe pirdi la ilaha illallah ɗum wonne la sallah sallam wiide afdalu ma qultu ala wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah sabu la ilaha illa allah la tagi ko tagi ko la ilaha illa allah tagi aljanna sabu la ilaha illa allah tagi jeyngo sabu la ilaha illa allah wadi odo aduna dippini defte nidi annabaɓe wadde la ilaha illa allah so tawi ko konngol na haalo e ɗemgal nde timmata ko ma fiɓe e ɓernde e golle sabu ko golloten ko fof ko yotaw la ilaha illa allah ne yiya hen mouhammadou rasulullah holko addi hen kadi rasulullah addi hen ko hono mbaɗirta e hone mbaɗata eno foti ko mbaɗata ɗum woni addi hen rasulullah o ayi juulugu ko Allah juulantede kono yotaw kono juulirno yotaw koye waktu mum yotaw ko limore nde yotaw ko mbaadi ndi so a wi hade Allah ɓuriide ko sujud mi adoro sujjude walla juulam fof mi watta ɗum sujud Allah jaɓata mi daro mi jooɗa ala juulde Allah wi ko gumulillahi qanitin walla joomum haala hen la o wi ko wasallu kama raaytumuni usalli wadde gandi la ilaha illallah kanyum woni hunde fof wadde so neddo malama wattidori ma gol kongol utti wadde nyitti mode modjere jeewi hay fir'auna fode e halde dum de jabetake Allah wi fal yamununa jika bi badanik sabo de fir'auna wolude gol kongol Allah wi dandi bandu ndukam sababu dum de la ilaha illallah kone mawde kono miden jogi waktu mum ene jogi shardiji mum yo taw idi shardiji ne timmi e wallahu aalam e namdal meden dewgal hen matangal wonno namdal gidanal o wi ko war gorko e debbo resundirbe be ciiri non mataw dewgal mabbe lumbi kebi carton rouge eywa kono non kambe gondi sababu jogi di besungu kono saha kadi e lourda kadi be kaba e do be ponno fuddoraade tan salade ferde ko dum decision wala rokki gorko ko dum woni caɗele men tan ko heñade nde debbo wona an tan woni debbo gorko wona an tan woni gorko kono baba ko goto yumma ko goto miijo ɗe ɓeeɗo sukaaɓe ɓe ngala yumma goɗɗo ɓe ngala ba Allah ala fof ko ronki kono Allah wonko waɗani e oɗo aduna neɗɗo wasa debbo daña ɓurɗum wasa gorko daña ɓurɗum fof en jii waasi gorko dañi annabi wona waasi debbo dañi yuman julɓe ha heewi machallah Allah lomtina waasa ɓiɗɗo dañte ɓurɗum wona no wiino ni Dzulqarnayni cukalel warnongel wona mbele Allah no wassanoɓe ko ɓuri moƴƴude Allah jogii haa heewi kono ko jogii o waɗani tan ko baaba goɗɗo yumma goɗɗo waɗe halaaga maɓɓe ponɗon niijaade ndeen so ɗon mbaaso rewde sentiment mum hade on nganndi kam onon mbaawi wondude tawa ndeka intérêt ji mon ɗi fof no mbaawi jelde ɗi ƴeewna intérêt ji sukaaɓe ɗi o saa jooni kam hakkunde maɓɓe tan wondude ɓe nde yoɓe nganndu tan ko ɓe adina bi ko ɓe han kadi ko ɓe jenaninkooɓe no koɗo ardata e ma ñaamda e mum ne sella ahan sella oto mbeyde tan gorko e debbo ɓe ngona joom harame ɓe harme ɓe mbeyde tan so wonaa lor so woni lorno daggoo hay goɗɗo ƴetta goɗɗo wona inchallah kono ko wonaa lor koyne harmi tan fof ikhtiyar ko ɓe jenaninkooɓe tan kono kam renndude ɓe nde e waawde mbela ɓe géro sukaaɓe maɓɓe nde alaa ko ɓurɗum moƴƴude inchallah yoɓe ndeeno tan yoɓe mbat tan neɗɗo goɗɗo ne certa personne wonda e maɓɓe ɗe geɗe kono kay juulɗo aan mbiyaɗaa ko hadis Bukhari muslim kala ɗo njiiɗaa pankar yaha yimɓe no kaɓa e ko musiiba ɗon ko bonande sabu hare ko memde ɓanndu l'islam no harmin ɗum koye kulliyat fit wona ko memde nguru neɗɗo ko memde ɓanndu ko tañata en ɗam wadde ɗum ɗo ko neɗɗo yii heen fof ene waawi yoɓaade fit tan la fof gaalas toon ardata wona njii hannde ko waɗa e réseau sociaux neɗɗo ari yomito kaalis muɗum wadde luwanɓe ɗum haa ɓen njooɓiima fittaa ɗum fitinaaji kala ɗo njiiɗaa fitina juulɗo ɗo mbaawɗaa ñippude ñippu ko ɗum l'islam wii so a waawaa haal so a waawaa kam añ wona otoonde maɓɓe kam wadde tan ko waajaade ɓe nde ɗum ka jamiraa ɗum aan juulɗo foti onon njiiɗi walla on njiiɗen hade kay a tinii aɗa anndi woni dorde ma aan juulɗo ko ɗum woni liggey mum e wallahu aalam e namdal meɗen gonngal ko wiyeede wonde garɗo jaale duytetaake ɗum ko waɗa waɗan harmi paama haa ɗoo tan inchallah waɗaade koye sirku jeyaa kala ko neɗɗo no reenoo yo reeno waɗa hol mbiɗama noon in so tawii wonko njiɗɗaa sosudembo noon tawii aɗa rewannoomo ñamaade aɗa yiɗi fiftindembo noon tawii won haaje mbiyaɗa ɗon ko yimɓe ngoni noon hol mbiɗa noon muhim tan ko l'islam wiyaani waannda laawol ma waɗtee laawol en sella gadde inchallah muhim tan l'islam harminani ɗum tan ko raɓɓiɗi koo e wallahu aalam e naamdal meɗen dewngal heen muhim to banngal ɗeeɗoo geɗe tan mbatteneen haqqille arii hay naamdal gonngal joomum wonde yahataa ñande aset ina harmi tan l'islam mbatten ɗo haqqille l'islam alaa waktu mbo liggetaake l'islam alaa waktu mbo ɗannetaake tan l'islam waɗaani ɗum nelaa salah sallam ñalɗi fof ɗanniima ñalɗi waktu fof ɗanniima waktu fof yehii waktu fof jooɗiima waktu fof juulii waktu fof ɗaaniima ɗeeɗoo geɗe ko haaju haaju nde arema ko ndeen mbatta nde njiɗɗaa nde ɗonngal fiimaa nde ko ndeen mission jooni arema jooni téléphone ɗaa e jooni mbatta ka docteur aɗa jogii mission jooni jooni urgence aan yaata e malade hono mbatta bannda men allah yaañana min tan mbiyen enen paatna holto yiɓe ƴetta ɗum ngari ngari ndeentuɗee bidaa ndeentuɗee bidaa koye sirku jeyaa noon nelaa sala sallam wi bidaa koye sirku jeyaa way kono wiiɗen woodi tagoo mbonaa allah ni woodi koddiroo mbonaa allah ni ala ɗum ko allah jeyi hol sababu enen njuuma ɗeeɗo kadi aɗa annotaa ko o waktu hol mbiɗi noon aɗa annotaa ko o ñalama hol mbiɗi noon ɗum alaa e l'islam tari hefra kay en gaddan min sande liggetaake dimanche liggetaake lissam ala dum enen julde nyalde fo enen bay liggal tan aljuma wonno waqtu mudum no faali sam sen dañi kono lissam harminani koy ala fo nyalawma mbo lissam harmini liggal de Allah de en jogi waqtuji non no wodi waqtuji harmi wadde waqtuji din harmi julde di waqtuji din harmi no wete o do wala o don harmi mu hor waqtuji do hajjataake da hajjataake ko ko waqtu dosta do haji ashru ma'lumat amma kay golle aada waktu fo na wade tay tan jumna waawi garange ta lor la ta yo jeew tan ko batta ko la sunna la barar wala dirar wat lor wat lor la ta kala ko ala lor sunna wade wat hade daane wat hade foftan ko leedo gade biden batten hakille do yongol ma nyamduma yarduma yaaduma fofterema ala fo waktu mul islam harmini sona o do waktu anda mana wadi lor e ma ko wana dum ko ko chauffeur e bon ngongi o wi'a kanon ko juula bon ngoni o yaako yowdaan ko keedido o yaako yowdaan ko jiddo yaade do wuro de toilette o yaako yowju ko piibil o yaako yowju ko gondo jeebes ko yaako yowju gede baare ni dan tuuji dérogation li kulli gaayde chawal kono kono dum ko ndens def woto karmi nen ko Allah dagni jumraado feline la do yaa yono bi lima tuharribu ahlallahu lak ko ko karmi nen taw Allah dagnan ma e wallahu aalam namdal meden dewgal hen o yi ko baqiyatus salihat jomiraado subhanahu wa ta'ala wi al malu wal bawnun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban khairun amala wana ewa muhim tan o aye mbo kalane tan ko aye chapanne e jeego mata e surat al kahf de simore ne la sala sanisene top simare ma al dandube dajjal dacini aye je sappo gadi de san sar huni de mala dano may dajjal ene mojjinde jangi aljuma fof sa hunyaaki jime deftere al mal wal banuna o wi jawdi e besungu ko cudaari ngurdam aduna sikki ala hen ene jeya ko buri yodde aduna tawara jogi besungal jogi jawdi taredu welto hen ne yoda hen masha Allah sabona hippi fema wonda wa wadde ko jewdi ma wadat ma wonda wa wadde ko besuma wadantuma ha hey masha Allah ene bi joga dege ko cudaari ngurdam aduna kono holko wori woni hen baqiyatu salihat o moji tedda todi holdi yo taw jewdi ndi arewni dum sheri baqiyatu salihat do buri famnude hen ko subhanallah alhamdulillah allah akbar kono wona dum tan kala ko allah yemiri koy baqiyatu salihat wiete dum wadi jumana fo olu wer woni ko wino annabai ulu baqiyatu yana hono ni fahsh ani fasadi fil ard ulu baqiyatu wadde so yam baqiyatu salihat tan ko tedda todi moji so benen gandi bibbe heddo sa kedda tan jewdi heddo sa kono non ko ndi wadira sabi allah ko mbadir dani sabi allah ko ida ma tabna adu qam il qata amadu wana ko fedda do hen jewdi ndi wo ardino gile mo wuri wala wadati ina hore mo besu ngo tindino ko moji moni baali ya tusa khairun inda rabbika thawaba buri mujjude baraji wa khairun amala buri mujjude jorto wadde biada ko fodum woni tudari ko fof wana kanyum e haddi zati mudum ala ko yo taw huutorama no allah yidiri yo taw a yirorima besuuno allah yidiri yo taw a yirorima jawdin allah yidiri a wadi dum gestion bo allah yidiri ko den woni de jawdi ndi wonantu ma baadi ya salihat e wallahu aalam enam dal meden gongal enam dal meden na dewgal hen o ko to bangal wiyede debbo woto ɓamtu sawtu muɗum to banggal conférence uji ko nandi hen ala debbo ko ɓuri sellude ko ɗemgal mum walla sawtu mum wona awra debbo haɗede noddinde en geɗe mbaɗi noon debbo haɗaka jangginde saabu sokanaɓe ne alah sallam ko allah wi noon wawi kurna ma yusla fi buyuti kunna min ayatillah ko allah wi yoɓe jangin koɓe jangginan ɗoɓe kadi ko allah wi yo jangina ko julɗo fofoti hen inchallah ko jomiraa subhana wa dhakirina allah kathiran wa dhakira ha wi adda llahu lahum mawfiratan wa ajran azima ɗum kala ko julɗo ne waɗa gorko e debbo fof nende poti hen allah haali sifaji sappo ɗiɗo sifaji fof innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minata wal qanitina wal qanitati wassadiqina wassadiqina wassabirina wassabirina alkhashina alkhashina almusaddiqina almusaddiqina wassaimina wassaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wa dhakirina allah kathiran wa dhakira ulayhin adda llahu lahum mawfiratan wa ajran azima wadde muhadara koye geɗe julɓe koye geɗe taqi asqiya en ko hen jeeya inchallah wadde jeefto ɗeɗo geɗe foof ko hen rewɓe ne garanno tawane la sala sallam gadda ya nabi da jaa kalnati yubayanaka ala illah yushra billah shehan fofde debbo ari nande woni la sallam aadari muhim to banggal faate jangde e jangguinde pop dembe gorfonde dipoten inshallah wasail no yottinirte kono non so bangal jangugol gol ko muhadara amma buri mujjude so dañama taw ko dem gorko wadi hen ko kumdo jangi sabo hoto renade fitna de tan ko buri tan kono hay dum no buri hen bangal tan so tawi yimbe jira toni ko wadde da'wa sabo hollirde rewbe no bawi jangude de dum koy da'wa je inshallah ha tanki won nokkuji ko en saudi en nokku ko en jogi ko university ni ko rewbe tan université ji rewbe lycée ji rewbe collège ji rewbe ben kay tan goni hakke dum naata hen rewbe njulno hakko hon moyen en gede inshallah naata hen to bangal muhadara de gede ko rewbe badata muhadara muhadara amma so da jabo gorto jango buri ko non sella tawi fandi tan hen ko da'wa inshallah ande debbo wodi mashallah wala de hetto be radio mursin wodi serembe a rewbe no bada hen tajwidde sellinano be min wodi debbo mashallah de do deftere Allah te kadi ko ina sellinana heddiɓe jangoɓe ma rewɓe jangu hen ma woɓe jangu hen radio fof wi a o ko ni o ko ni fonno dakmitirto e oɗo a tawi koɗo joomu yiyata muhadara mbiɗen ɗen ko ɗo huula fitna fof ina rente ɗumay fe gorko so huulama fitna rente Umar ibn al-Khattab radiallahu gorko ni wonno gorko jontaɗo mbo wala waare wonno e madina ɗo yimɓe wonɓe ga o yi on haɗɗum woni ɗon pour wade wadde fitina kono ko wadde fitina nde ɗon ko hunde istitna lasli ko dagaade janguinde no janguinirte fof e mbora muhadara waare aya qur'ana o jawide ha moƴƴi inchallah ɗe geɗe muhim tan nene watten haqqille inchallah to banggal ɗe geɗe lassi muɗum tan ko dagaade kono kala ɗo huula fitina ina reene ɗo woni ko wiyete saddu zara'i uddude damal dagi ngal so tawi e ngal adda ko harmi e wallahu alam e namdal meɗen dewgal heen woyi ko hoɗo aliyetimagal haɗata baaya nela salam ko la yutma bada ihtilamin so joomum helli fama han natti wiyeede aliyetim inchallah helli fama han kadi natti wonde ko mineur tan wiyete aliyetim so woni majeur natti wonde aliyetim wade badal bolug e wallahu alam e namdal meɗen gongal ko faate ko neɗɗo jangtoto mbeɗa manki famde namdal ngal subhana alladhi yusabbihu ar-ra'idu bihamdihi wal malaikatu min khifati ɗum so tawi anani digaali ina mbaɗa no jiɗɗa fof jangtotoɗa Allah sa huuli ewi subhanallah in biya la ilaha illallah digaali onon jottoto wona ɗum ɗo tan koro muhim tan ɗeɗo geɗe koye geɗe jiɗade wiide noon de subhana alladhi yusabbihu ar-ra'idu bihamdihi wal malaikatu min khifati kono so neɗɗo wawi ɗum e tuboni Allah hana ñagade Allah yo Allah danndumin inchallah neɗɗo ko yiɗi ñagade hen fof no wawi ñagade inchallah eywa heddi koko duwawo denowo neɗɗo ene heewi la ilaha illa wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir laabi temedere walla sappo ɗum no addanma reenede cheyɗani ñalaw fof juulde subaka e dental ina addanma reenede ñalaw fof ayatal kursi sa jangi ɗum ñalawma hadis gara sahih bouhari muslim hadis abou hurayra gandaɗo ina allah na reenma heen e gueɗal gongal nde jaltata nde kadi galle ma salawe bisimillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata ina wiye hudiita wo wuqiita wo kufiita watanaha anhu cheytan cheyɗan wiya koreji mum ndertuɗe o ko denaɗo o ko mbaɗaɗo protégé muhim tan ko renata hen fe zicre fof na reena cheyɗan la fuɗa ɗata neɗɗo ina wawi ni ne jahata nde a dandama e cheyɗan kono ñamdu ari ayi a tawi dental dental ngal waɗi cheyɗan dental nela sallam cheyɗan ari hen jooɗiɓe ñaama kamɓe wonno hoɗi inni Allah joni noon cukalel dewele gorel ɓen gaari cheyɗane yiiɗi moltade mumen ndeka ne wawi arde mata banggal ñamdu to wadde mata banggal jangde to arde mata banggal gueɗe goɗɗe yitere en gueɗe mbaɗno ala photo ina arda banggueji goɗɗi ha hewi machallah donc to banggal ɗeɗo gueɗe ko hebbinde zicre tan ɗo gon nokku ɗo gonɗa fof no jogui jangtate saɗa naata suuda ko jangata saɗa naata jama ko jangata saɗa naata taalode ko jangata saɗa lelɗo jumsuɗu ma ko jangata saɗa naata jeere ko jangata saɗa ɓorno cumcol ko jangata saɗa ɓorta ko jangata ɗum ɗo fof saɗa juula ko jangata wona saɗa sahi o ko jangata feci hunde fof e nokku muɗum nokku o sa yiɗi allah danɗuma e cheyɗani waɗa hen kono kamɓe sifa amma wadde ɗeɗo gueɗe ɗe ayatal kursi o juulde subaka nde la ilaha wadu la sharika lahu bisimillahi tawakkaltu ala llahi e ko nanndi hen wayde ɗe gueɗe fof ina danduma e cheyɗani inchallah e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen wi ko neɗɗo mo ganduɗa mata koddiɗo makko ɓe jogodiri sababu kono so rokki ɗum hunde tan meccinat ina wawi taw ko gumbe bala e dorinne tan kono kam ina waɗa ko gacce tan won yimɓe kettiroɓe noon tawi tan ko ɗumde o waɗata hen hay hunde he rexion gotola ko bonnata salmindemo de la antelmetta sagi allah kono salminaɗo ko sunna kono tawi ne adda fitinana rente tawi ne adda caɗele hakkude na rente neldugal gol ko sonna so tawi na da tele na rente rek mo de habile makko inshallah e wallahu a'lam mono to bangal gal bangal neldude jomnde wonen neldede ndufo ko wala ko biyamata ko liggey woni be so ku kulli neddo biyamata ma o ko liggoto do ko badaw badanal gon ko ni ko nan jenta gede ba ni renta de buri aha renta de buri inshallah kono kam so tay wona du enen do jom inshallah no jom salaki andi to nyama si yo nyama tumino o nyama o gufno o wala no yidi fo way ko tiar sar wala barna wala jaja donc problème makko badirta ko sabi Allah mo imtan kala ko no wadire sabi Allah so hula mana jibina hunde bonde ina rente wete ko daf'u ddarari muqaddamun ala jalbil manafi' renta re ko boni buri hewde ngartam e fodana re ko nafata e wallahu alam en andal gongal o yiko wiyede wonde baddo shirku e jinowo on yafataake ala Allah jeji Allah yafto bakride jumara do kuli ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah falihin inna Allah yaghfiru dhunuba jami' Allah bakti bona yafo o wi ko so jomu maidi e shirku hay onne ko shirku jaltino l'islam wana shirku kongol wala shirku hala wana shirku hala o woni ri ko wana Allah dum yaltino tam dina l'islam ko shirku non ko shirku o mayi bo gofno bo yengo dum ko shirku wana shirku jaltino dina l'islam ko shirku jaltino dina l'islam so jomu mayi hen Allah yafta ko do don do bo wuri bakkat pop Allah na yafa Allah sallallahu alaihi wasallam wonde julu sa ko ni Allah ni jom ramidi yano haruni oro debbo ko jindo ha sowi arani la sallallahu alaihi wasallam de o halin la sallallahu alaihi wasallam jibina o jibina wi ya ha enta o ayi tugle ngel jogi mburu yalla ne wi ha enti o yobbi jaabe tiambo o fiya kaja o mai o se rajmu ne la sallallahu alaihi wasallam de no o hasnaari julde mo war du kan nangi wutimi yo o nefni o chobdo ada julde mo wi wallahi umar oɗo debbajo tuubi tuuba boyi so feccanoma e capan jilɗi yimɓe wuro madina goma yon ɗumen ayo juuri on ga muhim tan ko to sellude nde kala mbiɗo la ilaha illallah ne sella neɗɗo juula caggal mum kala mbiɗo la ilaha illallah ina sella neɗɗo juura ɗum so maayi luural waɗi ko juulde caggal debbo juulde caggal cukalel e ko nandi hen gueɗe mbaani noon kono to banggal sellude nde ɓuuri sellude inchallah konngol annduɓe ko ina sella juula caggal mumni fof inchallah juula e neɗɗo fof juulɗo kala mayɗo e la ilaha kono no moƴƴi to banggal gardiɗo juulɓe salo juulde waɗoɓe ko boni ko jina en jokkoɓe ɓe simmotoɓe en yaroɓe sangara en taƴoɓe enɗam en ɓe waaji ɓe jikanamumen en e ko nandi hen gueɗe mbaɗe noon fof waaɓe noon murtuɓe nder dine l'islam gandano ɓurtini gueɗe mumen ɓen fof no moƴƴi ne la sallah sam salno julde ga neɗɗo mayɗo rewe ñamade o salimi julde neɗɗo bartiɗo kono wiko juule ɓen ɗum question protocole tan won question protocole ni ɓurata famde président saɗa huti neɗɗo tan président no ara ma an a yiɗamo nela ministre walla gouverneur yo jaɓom nde moƴƴata nde ko président jaɓoto président ɗum nde ko noon wadde almamini salade julde nde ko hulɓinde yimɓe hollirde wonde oɗo jikku mo jiguno wona jikku moƴƴo kono to banggal sellude nde ina sella inchallah wonde mo ɗeɗo gueɗe foof kono kam tawi tan o andirama ɗum o andirama jina o andirama guyka o andirama gueɗe mbaɗe noon ko o dabbotoɗo ko dabrowo ko bilowo gueɗe mbaɗe mbaɗa ɗe gueɗe almami woto julmo ɗum ɓuuri moƴƴude nela advien muɗum walla neɗɗo goɗɗo inchallah renndiraɗo bakkatuji foof mawni kinire en guesnaani hen bidaji ɓurtuɗi en ɗe gueɗe foof so jomumen mbaɗanama noon nde ɓuuri moƴƴude inchallah e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko bandum debbo joom suudu ma walla yummum cewndiɗo walla gorgorum sellatano kaɓe juuɗe tan way noon sella ndesaɓe koko yowa tan ɗum ɗo ko haram jowaɗo holko woni haram jowaɗo sellata nawlira debbo e miñum walla mawnum nawlira debbo yummu cewndiɗo walla gorgol mum kono so o maayino sella gaddiya miñi ko walla mawni ko sella gaddiya yummakko cewndiɗo sella gaddiya gorgol makko wattuɗo haqille inchallah ɓe wiyete ko harmuɓe tan emo aɓɓat way tan kono neɗɗo karminanɗo makka ni sellata ndesa toon jogiiɗo rewɓe nayo sellata resa goɗɗo kono noon so tawi o seeri hen goto walla hen goto sankorimamo sella waddo e goɗɗo wadde ɗum ɗo ko hunde wiyete ko hunde mo aɓɓat eywa walla ceero debbo ceerol tati ma goto goɗɗo ɓilo ɗon eywa wadde ɗum tan ɗum ɗo ko wiyete ko hunde harmude dottade dottanade mudda wadde ɓeeɗo harmi ko rendinde ɓe wadde andide ko kamɓe ɓe gona joom harameɓe ma eɓe ɓalli tan wonde joom harameɓe inchallah minim joom suudu ma nenam joom suudu ma gorgolm joom suudu ma ko nandi hen ko yummum joom suudu ma tan yummum direct tigi rigui walla yummum yummakko walla yummum ba makko walla muyninɗombo walla yummum muyninɗombo ko ɓen goni joom harameɓe ma to banggal joom suudu ma heddi ko wona noon inchallahu ايه والله اعلم انام دل ميدن غونغال اويكو النبي يونس عليه الصلاه والسلام يونس ابن متى ان كالينو نلا صلى الله عليه وسلم على كان دو ويد كاين بوديمو اها انا يونس ودو او الله نلي نوبو كوريج ماكو بين جباناني وتا نو يمبو غدا مو تيكا مو يالت الله ودي او وونتي كما تاتيا ماي او جوري لانا سان لانا كاكو بركه سيرسار جون نون بي جون وودي تان كون دي بينو دن انن فو ماين walla woday men wadde sacrifier usten lanaka ko barka sir sarje heddi be ndada joni non hay gor jabaani wadde non bari kuraaji kuraayane makko tiraaji o soor gonam yare annabi yunus wadday ndiyam diugo moddu kono jeel goran haali haalaaji jumradiko am batna alayhi shajarata min yaqtin biido foko jinneji ngarda nimbo walla ko malaikaaji e feni goran wiyano hol tawal hay gor tawa wadde ko wiya hen koko selli hen koko dum kono wiere ko jinneji gaddan tan hol bi wono metene jinneji no gaddan men nyam meta jinneji no gaddan la sala sala nyam meta gaddi sa banna men hunde bo biere jinneji meta ko en ganda foko jinneji est ce que nena kar jinne be gaddan men kambe be nyamata ko kedde men kambe nyamata ko jibaaji men e be jogi jawdi no jogi den jawde ni kono en ganda no be mbay kam meta be kono demoji meta be kono baaji ni meta be kono liwodi ni ala ko ganda ni nala salazum haalisan haalni men tan wonde woto en momtoro borde woto en momtoro iye tew men de nyamden so neddo yihi ladde woto momtoro dum o yiwani non ko jinneji nyaaji ma dum o wi kala iyal jangtangal inde Allah so goto mabbe jetti yewde ko beddiden ko jille men de ko beddene poubel men ko do kambe musibbe men jinneji julbe be so be jetti ko jangtano Allah mabbe tan buri ko tawden hen ko borde daabeje men kuudi mu en ko jamde daabeje mabbe tan jogi daabeje kone ganda de gede fono en ganda de do gede hono wayna en ganda de do gede holno wayat gorma be no wayi waylande men daba nedo si watta dum non mbaadi neddo ni ha neddo wala inshallah wadde ne moji ndemden de do gede na ndemden de do gede wiide non defal ko gede birniide jumiraado halni men birniide ala gandum sona Allah non wi'ani men non wadde ndemden ko bino ko jinne nyammini e jumraado haali men Suleyman alayhi salatu wassalam waddi hen dinay kullo banna in waqawa njogi plongeeruji njogi masongebe ina mahana Suleyman kono haalaade ni nyammina Suleyman do ton haaji kaale do banda men duran haade men yona saane no ko badde hen ga mata di ten koydem nyamdu mako gasi kanko yi o may wadde wiyet non de tan jeel qur'an wiyen non en jiyan jiyal hadith bi ngal non so jiyal hadith wi non ngal ala en warras sin jiyan non wotna do haalde gede inshallah Allah nyamini bo Allah halni woni ko shajara min yaqin yaqin firti ko budul Allah wadni bedende jayer dum nanda so wanna no firti mo nyama hen jayer kadi wonno wadata ina wayu ngabude kadi ha wanna bo sutoro dege fedi ko fogere kewre hen ko israiliyatu jindiantu den dum inshallah jinneji mbara ni bon kaari en mbara ni ben dum en biya kanon jinneji en kalna kay men dedo gede ne la sallallahu alaihi wasallam wallinaki be kanyum haytus wana to bangal jihad on la ko kambe non ditti volontaire be mbadi daawa falamma qudiya wallahu ila qawmihim munzirin alhaj do do ne la son tini do hal ni be mbadi daawa soklan sama kambe be gonde men innahu yarakum huwa qabiruhu min haythu la tarawnahum juube mabbe hefe men fono go mabbe fono gonde men jamay nyalaw juube be na bada daawa no badirte ni ne kedo ko batten ko degen hala hen gede kewde ki hekewde ma sha Allah ma dum nawra jamal islamiyatun arobe ton dude ben baaze ne wodi ma sha Allah ina anda mashallah fisi jibanna ngiliya jonda to bangal hadith en wodi jinneji wurbe en way jinneji wasta wurbe gila zamanu sallallahu alaihi wasallam ta sahaba way wonde jinneji wurbe dum enen mabbe ngurna men wana gotum kono holma jidan ahlul hadith en tuuge jinneji be jigen habra dum e ko nandi hen de ger fona ale ton nokuji ton kuji bukhari en di nokuji hale mana ende en ko nandi hen be non noko milewun heewi ton kutoro jinneji kono mete goto mabbe khabar mudum so ari wi men odo hadith so sai wala dum do yan ko sarta adana ngala mabbe haaji inshallah goto mabbe so adani men nyamdu en nyamata so benen nyam en eltana kamen eltana Suleyman wana en wadde ganden jetten hen distance dawaade men en nyama ko gaddi kono biyen ko odo jinna adana maadu la ibe dama non yaada ko dagi bangal sheri wadde batten hakkil san dentu den yaada en naata e gede de ganda ala faayida e wallahu aalam enam dal meden dewgal hen o yiko neddo tan kedotodo wajuuji metena wa sella kanko ne warta yottinde dum dina ko ni selluride ne la sallallahu alaihi wasallam ko ni sahaba makko ko ni nani ne la sallallahu alaihi wasallam windani ko halante nako o windanani hay goto o sankima o windani har fere wotal kono be kedo kunyo be kedo binda kunyo jottina gandal ko non e girti won jengo mekaniko mo yata bindi ha wawa masonga gal ko non gedeedo gede fof non dina ne ko non ko metta insha Allah woni imbe ina mbaawi jogi hakkillaaji mo sonani hunde ina mbaawi kono anda ko mbira ko yawtina fodde baawal ma ne la salaam bi ko ni o wi balle wo anni wala aya aya goto nanda neddo seedi me yewtere imbe wona goto wona heto yewtere katta fu haatima andi woni mi yeta hay bindul goto kono meedi tawtede muhadara adani mi nogaase goow namdo yalla yirmi dum monti e may nogaase goow namdo haali goow didi tati nay bindumi namde e sotturdu men e min di awdo he o kedita mana ko hala ko ko hunya gere kedi imbe foko non insha Allah enen foko ni badi den dawa wonbe do be foko ni wadde muhim tan neddo kala ko faami e diine kabiyar ya laama dum neddo reedu ya yotti ken yamara insha Allah batel hakki insha Allah ando tan ka naam sel yotti tan ko sel kono non wo fi min wi kaari wi neddo yima ko qur'aano Allah wi kaari wi Allah wi mani wi Allah wi kaatin da fu saha non de tonan dum ko lakh da fu sabbe ne bi bukhari fa taw ambe o do ko dira nafi o dira afin en be dum ko hafsa dum ko war so wona mbi non en bi ben baaz alhamdulillah en bi usaini alhamdulillah yobe def def mabbe ne no non jimirta e defre kala ni sa hedi ma hala hu nyima ko non kali tamo en tan ko to bangal sellunde en sel inshallah kadi bu muri moddi ko nan da e dandal ko sak ko dum di alquran hala ni men ko dum jinneji mbay jemraade ko falam ma qudiya wallahu ila gami munzirin ne la sala menani ni juula sam be kedi ko jangata ko den de ngayni be ndehi bi'a inna samina qur'ana ajaban yahdi ila rushdi fa amanna be kede goddo non ton muhim tan ko non biyeden insha Allah ko nanden ko ho yen jottin wana yen kaane berde men wana yen kaane ko emen e wallahu alam e nandal meden gongal o wi ko debbaajo ma taw jamondirino e gorko o wi dewgal mabbe humetaake so wana o yi on ngasa ngas dum ko lislam yi rokki mo dum insal non gorko goto jemi debbo e der madina o ayi halan nabi sallallahu alaihi wasallam disno dum ni la sallallahu ayi mbo wi ala o wi a jew ha ndiyam on wi mbeda wujjitono so jogu yanno do mbeda moggo e miruji mbeda jewa jabbal makko gede baani non mun na sella so to bangal sellude leena sella haw yi ndiray on kon woto be beedu ay ko dum hatto no beedu gon ni la sallallahu alaihi wasallam gonga de jenaninke so be ndi beedi e nokko birnido o yisi dan watta be sat wadde ren sat nde buri insha Allah ko dum do woni ko wadanno renede ko o wi tiagal dum non ma taw e keji keri jotondirde do je protocole ni woko enen badi hen insha Allah de bo jebi dewgal wano humede don hawiya dum woni ko wete no khalil wiyata bay'u nikahu al-fudul ka bay'ihi hoko ni bay'u al-fudul ne de yeyi kaama o yeyi so tawi jebi tan benni a validi aussi kadi dewgal kadi ko non o wi e mbo yidi kono ko ma o yiya ben jeebi tan kume dewgal tan so ndiindiri on jott fiirti gasi a jabi so jabaani fiirti dum burno wonde ihtiyab hada kay o waddi condition ngaji dewgal huma tan tan inshallah to bangal islam na sellini so yi o jabaani sabon wodi jama taw yiyani jom e ko nandi hen taw o tawri won ella jogi e gede ba non heewi jamu duro massa jindira man mi wadabe makiyaji ha ban leydi taw joomum alaano way donc dum fof kono kam ko dum ko musiba essentiel kam tawi tan be jiyundiri kam haade dewgal mabbe huma ka be ko harmi ala sabu debbo joodo ha ande ndiyam karmu dam dam wonani hen cowido so andama dum insha Allah o yire lulla gurtan sala dewgal mabbe huma insha Allah e wala wonande jumhuren nan lawu abu hanifa ta lawu malik ilawli ma wahid ibn hanbal shafi kanyum harminani reedu harmudu debbo humanete hen kon tan de gade biden ko rentande buri hande den jogi kameraaji ha he ma sha Allah jom wayne do fot hen sala wayandude way wadde video do wayandude donc pour gagner de temps de gade fof way wadde non kon sikki ala yide de kam ko sheria na rokki joomu kon tan yaade ha wonta ha joom en badda wi ko gade ba non dum kadi rentade hen de buri inshallah hada fonde harmude e wallahu alam oto be jingir nokko be nyaa jereji dum do nokkuji nan hen wadi do wada cafeteria je ko nande gede banno siberuji taw ko nokkudo alaado yimbe baawi delade ko na baawi jodaade kambe tane bang mabbe be kaalde ko nande hen de gede banno taw yuti yakton dum no sel inshallah woni ko l'islam dagni kono weydude de e nokku beñido o wala der jama te ko sunni on ko inshallah o joto jodo gano dartino en badafni e gede fof mum tan kam ko dum ala ko li dum wete ko burtude jumra inna allahi bul mu'tadin wal mu'tadin ko ben dagana nana ko be benni be jawti limit wadde ko hunde harmunde inshallah e weydude de principe yiwndirde de ina sella wadde sen condition on kono weydude de e nokku birni o ko dum woni ko harmi e wallahu aalam e namdal meden gongal o yimata ko bonde wadiraabe makko ataw ko toone e orop to way wonde fof hande kay ganum ala fo wona sa bi yanna bi nuhu anni dum jinsudu mu anni dum wadbe en bayne wonni la salam wiide wonde sukabe yottindine njudu so dañi duubi jeedidi so dañi duubi sappo so calima den way fiyade kono ko jogido hakke fiide tokkedin wonta jam leelale men de hande batten en hakille koy sinnyinbe e wonde cuklel fiyata ina sokko ma hay leelale men de rento dum inshallah no wadbe hen to bangalla odo code protection de l'enfant donc ko faade gede bangal juvenile be gaddi men gede kewde kono non wiide ada haabade dum wadnani an tindinde be de ko dewal Allah ko kalantaabe ko tan jabde be was jabde dum woto hadama dum wowru non tan kadi yende aha baydara ma da rokka dum wala dum kala mom juulo way waqtu ummi da waqtu fumi jogni dum odo en inshallah mi jogni dum 5 euro mi jogni dum 2 euro mi jogni dum dum do pulse portable hitande so maayim jogni dum yen dege da foko hen inshallah daaba ko den kadi ne la salam wi ko jiya maana kay jahidum mi yen badir jihad jawde er men do fono jumira subhanahu wa ta'ala ya yudda nanu hada dulukum ala tijaratin tujikum min alami tumina bi dalu tujaratin fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dum ko jihad man da kono kam woti wera darto dum ala limite sa darti man wadda ko annabi yunus wadno ni wina dogande e dum no wada mo jani ma wata ha jokku inshallah badir wasa balakala ka ta ko allah badanta ko warma badanta jumira subhanahu wa ta'ala man amila salihan fali nafsi ko batta da ko hor ma badanta ko batta ko windate ko pointate e pour kada haa amba ka banta ko haa ne Allah hona kam ala so be jabi ma ko dum en waybe jabo yodo e muddani de be ngandani ko ka wiyan labo ko e di ko kay su tiofel nanani kus nanaba e dal tuko be kam sada reno fo rende fiidi bingel fof rento ton e wallahu aalam e namdal meden dewgal hen ko do namdal garno hadith o ko en tin to alhamdulillah namdal men gal do dewgal hen o wi ko wiyede wonde so jom suudu makko ko nawlirdo hen jibindo o feccanta dum so wana hitande ala na harmi tan l'islam rokkani bo hay 24 heures ngi jamais 24 heures tan fawade e nyalgu on l'islam ala rokkani bo ittude hen saka non hitande l'islam rokkani gorko yo wari jom suudu ko plus de 6 mois so wona kambo sellani ina jogi hitande won rafiji mawdi en safro rokka hitande so benni do ko droit dem wadde wadde non de ko wonde harmonde timra subhanahu wa ta'ala wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat imanukum so wawa ko gorto na wawi yo haade hen kono kay wadi jido ko fari lo rokka goro fa hakke mudum debbo jibinde hada tam feccene dum fam haado rafedem hada tam feccene so na taw rafi o wiyete ko jokku o jottu ndirtake rafiji daboji di ko mbaɗaɗo isolé ga ko wona ɗum ko yontande makko ko yontande makko foti embo ko disponible lelde walla wona disponible lelde fawake hen inchallah mbattendo haqqil ndeɗo feccanede nde ko hunde daruri wadde noonde tan ko toñange ina wawi so tawi o mayiri noon o yafaka o mito yamal giyamata kam paralyse mbo yara bangue wadde ndentoɗen ɗum inchallah haqqi janani en ɗo ren haqqi e wallahu alam e namdal gongal o wi ko neɗɗo ambo waɗanno qiyamu leydi kono mataw o rafama o jottima e terɗe e hortima darade allahu akbar to bangal ijma celluɗo mbiɗo ɓe ina wawi jullude jonde ala ko bonnata ko waɗi ko ɗum woni sunna ne alah sa sallam alah sallam ne nayi winde ne juldanno jonde hay farilla julniri sahabaɓe jonde o wi ko neɗɗo so ñewi walla ɗannima o ustima ko wawno ko allah winda fof pointage makko allah ne winda kon so bangal ɗum ɗo mbo sellani koriɗo o won windante ko baraji dariɗo ni jom lahdere haalni min ona mbo sel celluɗo o on ni so welama julde jonde kono wi dañata ko feccere pointage dariɗo kono ko ala gantu amma jogiɗo gantu on kay jonde makko e darnde celludo fo rendi foti ala ko ustanta hen e wallahu alam e namdal meden gongal o wi ko neddo ma taw wadde jom suudu makko tan ma won lebbi o haldo say on haldo ma kon harmi juurdo bona jom suudu mani balde satega burde balde satega goto mon ko garden goddo rankin harmi so debbo non won gede de wadi kon haydum ko taw a wondi a jogi hakke wonde biya lebbi nay ayato ta gon ko dum ko el baldi la sa wala tuqabbi wala tuhajir illa fil bayt debbo aidin take hiide take so nay baldi sikono fu ngani goni baldi leso mon go ndendu don go wana e der sal wana e de nyamate wana ton hay goto wotti ardiyat chonchi ma e douche en gede baani dum fof fewnam do en addam dum do dum ala hen ala ko lelde tan do lelo don do ndiya ardiyat safijuma aha nyantu da sare lela tan do wonan am do haybe denda man be pama wadde ko wi do wadde non de tikkundirde be de rumtundirde me jumala so ne la so so ko ne la so wi kala faqatu wala tadabaru nan ni la safi dum ko muqata dum tadabur wala yajur amar bi mala yajur an yarj an yahjur akhafa wa thalath layani wa tubur balsa ta ko bado ko boni on de beeda la waawi garden dum rankin tikana dum balsa kono so burdina wadi ko harmi e wallahu alam enam dal gongal wi ko neddo ko kel o waawa lotade joni non o ma taw o hoydi tim non ka def jumre mara cikite neddo mo waawa lotade fo lelo sa fo bi non lislam yen non so debbo so gorko te ka lelde andade mo yidi lelade wallahi lela njulu ari wotama inshallah sam haruna non ibro on banno do be zaman ni la sallallahu alaihi wasallam woni bo mi qatalu qatalahumullah inma shifa'u li'i su'ad goto sahabaabe dañi dum hoyditi goram tawina barbe barme o adi hoytande joni non to barme o herino sel o yimete mo wayta man bi la asalidda tema losda o loti goram urumiti jam dam dogi haa may ni la sallama wi non hadison wadi yalla kon woni maana ka woni tan garabidi ko ko ina sel ene mo wayla la ko banno la tabakh koyngal jum so mo wayi o loto tawangal koyngal lota dum yona won jungo lota kan yona so wawa yo lelde yidi fo lelade yo lel inshallah so wi waktu ari wata mo jul alan de manam dum de tan bo wawi law yidi tere de makko de dum ala bonno inshallah har sa mo lelade mun ko do binna ma taw namde men kaaje ko pudde nindir ko fi en kala immi ko Allah subhanahu wa ta'ala yalla jabane kala ko fewani ummi ko to mi shidan yalla yafen hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.